بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. اقرأ بسم ربك الذي خلق. ولوله اي پیغمبره صلى الله عليه وسلم د خپل رب په نوم چې هغه پیدا کړ. خلق الانسان من علق. د کلکې شوې وینې لیوی توکی سی انسان حسک. اقرأ و ربك الاکرم. ولوله او ستا رب دیر مهربان دی. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ چی هغه دا قلم پا مرستا علم اخوده. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ انسان ته هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهېده. کلا ان الانسان ليطغى. هیڅکله داسې نه ده انسان سرکشي کوي. او رآه استغنى په دې اساس چې هغه خپل ځان بې اړې ویني. إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى فَدَاسَ حَالِكَ چِ وَغَرْجَدَ الْأَرُومَرُ هَمْ دَاسَ تَعْدَ رَبُّ اللُّورِ دِي. أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى تَبُورِ هَغَ سُوكِ يَوْ بَنْدَ مَنَا كَوِي. عَبْدًا إِذَا صَلَّى كَلَا چِ هَغَ الْمُنْدْ كَوِي. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ستا سگو مانده که هغا بنده فسم الله روی. أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى یا ده پرهزگاری خوونه کوی. أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ستا سگو مانده که دا منه کون که شخص حق دروغ وگرنی او مخواړوي. الم يعلم بان الله يرى آیا هغه نه پوهېږي چې الله پاک ګوري. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه هیڅکله داسې نه ده که هغه لاس وانخلي نو موږ به د وچ ویلې وخته ونیسو را بوبه کاګو. ناصیه کاذبه خاطئه هغه وچ ولې چې دروازجان ډیر زیات خطا کار دی. بل یدعو نادیه هغه دې خپلې لاتړونکې ډلې ته بلنه ورکړي. یدعو الزبانیه موږ به هم دا عذاب پرېښتي را وغواړو. کلا لا تطعه واسجد واقترب هیڅکله داسې نه ده د هغه خبره مه منه او سجده وکړه او د خپل رب نږدېوالی وګټه.